जरा नीचे देख, हाथ में तेरा पल्लू है। मैं बोला जरा नीचे देख हाथ में तेरा पल्लू है डोंट वरी बे हैप्पी डोंट वरी बे हैप्पी डोंट वरी बे हैप्पी बाहर है प्रॉब्लम घर में है प्रॉब्लम आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम डोंट वरी बी हैप्पी डोंट वरी बी हैप्पी डोंट वरी बी हैप्पी मेरे को फोन नंबर देना मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत कुछ भी सॉल्व करता हूँ अपना दूं क्या 0000001